5. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 27 marca, minęła 10. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Rekordowe tempo prac nad ustawą o obniżce cen paliw. Wczoraj rząd, dziś Sejm i biurko prezydenta. Kilkaset osób nadal jest na pokładzie promu, który utknął w Karlskronie. Dziś Międzynarodowy Dzień Teatru. On nie zawsze musi być w dużym budynku teatralnym, w dużym mieście. W Sejmie ruszają prace w sprawie cen paliw. Posłowie mają przyjąć dwa rządowe projekty ustaw, które mają obniżyć ceny średnio o złotówkę i 20 groszy na litrze. Zakładają czasowe obniżenie podatku VAT na paliwo z 23 na 8% oraz akcyzy o niecałe 30 groszy na litrze. Ponadto codziennie w drodze obwieszczenia ministra energii będzie ustalana cena maksymalna paliwa. Rządowe propozycje mają kosztować budżet państwa 1 600 000 000 zł miesięcznie. Minister finansów Andrzej Domański określił to jako poważne obciążenie i zapowiedział pracę nad wprowadzeniem specjalnego podatku od nadmiarowych zysków. Aby te podmioty, które z uwagi na sytuację rynkową, wysokie ceny ropy, wysokie marże, mają te ponadwymiarowe zyski, aby zapłaciły wyższy podatek. Premier Donald Tusk liczy na szybkie procedowanie projektów i podpis prezydenta. Tak, aby narzędzia, jakie przygotowaliśmy, były do użycia możliwie szybko, na pewno jeszcze przed świętami. Te działania, jak tłumaczył rząd, mają charakter czasowy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. A prace nad rządowymi propozycjami mają przebiegać w ekspresowym tempie, tak by jeszcze dziś trafiły na biurko prezydenta. Prom Stena Line Spirit, na pokładzie którego jest blisko 600 pasażerów, nadal stoi w porcie Karlskrona. W środę po uszkodzeniu cumy rufowej jednostka w niekontrolowany sposób zmieniła pozycję. Statek czeka na zgodę na przemieszczenie i zwolnienie miejsca przy nabrzeżu. Wszyscy pasażerowie mogą liczyć na wsparcie, zapewnia rzeczniczka Stena Line Agnieszka Zambrzycka. Pasażerom, których dotyczy odwołanie lub opóźnienie rejsów, zaoferowaliśmy noclegi na pokładzie statku Stena Spirit, tym, który stoi przy nabrzeżu, oraz w hotelach w Karlskronie. W tej chwili przygotowujemy alternatywne rozwiązania transportowe, w tym transfery autobusowe do Trelleborgu, skąd można skorzystać z innych połączeń promowych do Polski. Na razie nie wiadomo, kiedy rejsy na trasie Karlskrona-Gdynia zostaną wznowione. Rosyjskie MSW ostrzega Rosjan przed udziałem w jakichkolwiek akcjach protestacyjnych. Od dziś do niedzieli planowane są w Rosji demonstracje w obronie dostępu do internetu, mimo że od 6 lat zakazano publicznych zgromadzeń. Po napaści na Ukrainę jedynie w pierwszych tygodniach agresji Rosjanie wychodzili na ulicę, żeby zademonstrować sprzeciw wobec wojny. Później przestali, zastraszani represjami. Rosjanie nie chcą się pogodzić z blokadą komunikatora Telegram. To tam najczęściej czytają i oglądają treści zakazane w Rosji. Poprzez szyfrowane łącze komunikatora prowadzą także rozmowy z przyjaciółmi i krewnymi, w tym przebywającymi za granicą. W grupach na Telegramie wymieniają się też poglądami na temat sytuacji w Rosji i wojny na Ukrainie. Kreml chciałby kontrolować ten kanał przepływu informacji, ale zarządzająca firma nie przekazała służbom kodów kluczy szyfrujących, więc w Moskwie zapadła decyzja o ograniczeniu dostępu do Telegramu. W Moskwie od kilku tygodni szwankuje internet i telefonia komórkowa. Część internautów chce zorganizować akcje protestacyjne. Na razie wszystkie oficjalne wnioski o zgodę zostały odrzucone. Jednocześnie MSW ostrzegło, że za nielegalny udział w demonstracji można nawet trafić za kraty na wiele lat. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teatr ma łączyć ludzi, społeczności i kultury. To przesłanie tradycyjnego orędzia z okazji obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia Teatru. Żeby jednak teatr mógł łączyć, publiczność musi do niego chodzić. Dlatego zorganizowana została kampania społeczna Teatr Sztuka Bycia Tobą w wielu aktach, mówi dyrektorka Instytutu Teatralnego Justyna Czarnota. Do teatru po prostu nawet ci ludzie, którzy chodzą, chodzą bardzo rzadko. W ten sposób trudno jest naprawdę kształtować swój gust, dlatego chciałbyśmy zachęcać do tego, żeby ludzie chodzili do teatru częściej i próbowali, testowali, co jest dla nich szczególnie ciekawe, co jest dla nich istotne. Zwłaszcza, że teatr jest różnorodny i każdy znajdzie w nim coś dla siebie, dodaje dyrektorka programowa Instytutu Anna Galas-Kosil. Możemy pójść i do teatru dramatycznego, ale i do lalkowego, i do teatru cieni, do teatru, w którym dominuje ruch sceniczny, praca z ciałem. Do tego zachęcamy oraz do tego, żeby popatrzeć, gdzie teatr jest blisko nas. On nie zawsze musi być w dużym budynku teatralnym, w dużym mieście, ale może być w domu kultury. Mógł przyjechać w ramach na przykład objazdu. A w Trójce dziś po 13:00 program Terra Cultura, który nadawany będzie na żywo z Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z przejaśnieniami i z opadami deszczu na południu. Wysoko w górach opady śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm. Temperatura maksymalna od około 6 nad morzem i miejscami na południu, 10 w centrum do 15 na południowym wschodzie. Autopromocja. Halo, halo, czy ktoś we Wrocławiu? Na pewno wszyscy ci, którzy kochają piosenkę aktorską, bo jeszcze do niedzieli trwa 46. już edycja przeglądu piosenki aktorskiej. W programie spektakle, koncerty, nurt off i oczywiście konkurs aktorskiej interpretacji piosenki. Nie zabraknie tam i nas. Już dziś zapraszam na specjalne wydanie programu Terra Cultura prosto z Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Do usłyszenia od 13:00. Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś awokado zielone, jedna sztuka, cena przed obniżką 6,49. Z kuponem Lidl Plus 3,24 za sztukę przy zakupie dwóch. Truskawki 500 gramów, cena przed obniżką 17,99. Teraz 11,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 8,99 za opakowanie. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Jak ma ci się upiec, to Allegro. Już dzisiaj poczuj wielką moc wyboru. Formy do pieczenia, garnki, patelnie i więcej teraz z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak Wielkanoc, to Allegro. Strażacy ochotnicy ratują życie i zdrowie potrzebującym. Przekaż 1,5% podatku dla bohaterów z OSP. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jak święta kocham, wybieram Kaufland. Od 26 do 29 marca zrób zakupy za minimum 99 zł z Kaufland Card i zyskaj kupon 60 zł na zakupy za minimum 299 zł od 1 do 8 kwietnia. Bo w Kauflandzie każdy z nas oszczędza. Szczegóły i wykluczenia na kaufland.pl/Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka parowa Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 10. Nowe w piątek. Dzień dobry, ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję wydaje Ania Lalka, realizuje Olga Szućko, a sygnał, który przed chwilą usłyszeliśmy, oznacza, że przed nami 2 godziny wypełnione muzyką nową, ale też popularną, jak to bywa w piątki. Zajrzymy na listy przebojów. Dostałam dzisiaj wiadomość SMS-ową, że ostatnie bilety na koncert Negatywu organizowanego przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia również się znajdą, ale o tym nie teraz, bo w tym tygodniu poznaliśmy nominowanych do najważniejszych nagród muzycznych w Polsce, Fryderyków. Na plaży jesteś ze mną, pani. Już nic nie zdoła mnie ocalić. Twój zapach chcę, bym objął cię leciutko w talii. Idziemy dalej w oddali. Twój wzrok odbija się. A skoro o Frederykach mowa, no to Kasia Linz otrzymała nominację po raz kolejny, tym razem w trzech kategoriach. Najlepszy album roku pop alternatywny, singiel roku pop alternatywny rock za utwór właśnie Śmierć w bikini i w kategorii najlepszy teledysk za klip do tego utworu. Ja z tego, co widziałam w mediach społecznościowych i słyszałam też, że koncertowo Kasia Linz z tym materiałem wypada zjawiskowo. Zresztą też o tym mogą świadczyć wyprzedane bilety na koncerty. Co do Frederyków natomiast, tych kategorii jest łącznie 13 i dzisiaj jeszcze do tego tematu mam nadzieję, że uda nam się wrócić, a Kasia Linz pojawi się już niebawem w Trójce w ramach naszych 64. urodzin. O tym więcej w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, które, przypominam, trwa dzisiaj do 12. No i zgodnie z tą nowo piątkową tradycją już, czas na piosenkę dnia. Głosu chyba nie muszę przedstawiać. White and black, reminders of my past. Smoky bars and cheap guitars, but nothing built to last. Nothing ever stays, nothing comes to mind. No one can erase the days we left behind. See the boys of Dungeon Lane along the Mersey shore. Some of them will feel the pain, but some were meant for more. Stays the same, no one needs to cry. Nothing can reclaim the days we left behind. We met at Falkland Road and wrote a secret code to never be spoken. I stand by what I said, the promise that I made will never be broken. Nothing ever stays, nothing comes to mind, and no one can erase the days we left behind. Sounds of war. Since that day, I knew they'd stay with me forevermore. 'Cause nothing stays the same, and no one needs to cry. No one is to blame for the days we left behind, the days we left behind. Trójka. I can see you standing on the edge, your legs step on the ledge of life's afflictions. I know you're a master of disguise. You are. Underneath that soft and gentle smile you put on this morning, you give when you have little left to give. You ballroom dance with hollow, how are you? How are you? How are you? Your body. body aches from marching up your mountain. But you always keep pushing on. You always keep pushing on. You always keep pushing on. I know life can be a bitch, some call it Monday. And I'm thinking of you, dear, I hope you're okay. Yeah. Maybe there's a hole you're hiding somewhere. And you hide it so well, you do, I must say. But I know you're hurting. You always find some kind words for a stranger. I wish that you could find some for yourself. You claw yourself apart in private moments, and over bruises you put plasters on. When life has dealt another losing hand, you bite your tongue and tense your thighs to stand. You know that you can't be so strong alone all the time, so please stop trying to be so strong all alone, all alone. You don't have to do this all alone, even though I know. wspaniale się słucha tego od początku do końca, jak całego albumu najnowszego Ray. Proszę mi wybaczyć delikatne wzruszenie, no bo naprawdę ta płyta ma coś w sobie niebywałego. Zresztą ta mantra, którą teraz usłyszeliśmy pod koniec tego utworu, Everything Will Be Okay, że zapewnienie, że wszystko na pewno będzie dobrze, pojawiło się jak mantra również na koncercie Ray, i to nie jednym zresztą. Jestem o tym przekonana, że ten scenariusz, który zaprezentowała na pierwszym przystanku właśnie wtedy w Łodzi na początku tego roku, jest realizowany spójnie podczas kolejnych koncertów na trasie. Niemniej, I Know You're Hurting, to utwór, który przed chwilą pojawił się w Trójce, w audycji Nowe w Piątek. No niesamowite jest to, jak duża różnorodność pojawia się na tym albumie, a jak wszystko jest jednocześnie spójne i mieści się w tym haśle i bijącym przekazie z płyty, że na tym albumie znajdziemy nadzieję. Ta płyta co prawda nie koi mnie aż tak bardzo, jak na przykład Blood Orange z ubiegłego roku, ale dostarcza mi za to kilka wzruszeń, westchnień, no i przede wszystkim całkiem sporo frajdy. Myślę, że to jest określenie, które najbardziej wydaje mi się, że pasuje do najnowszej płyty Ray, bo też i na tej płycie jest ta wspomniana różnorodność, która tą frajdę po prostu zapewnia. To jest z pewnością też coś dla fanów Amy Winehouse, nietypowego grania i takiego, które potrafi nas poruszyć, i też dla tych, którzy uważają, że dzisiaj nie rodzą się legendy. Ja jestem przekonana o tym, że za jakiś czas o Ray będziemy mówić jako o legendzie i też o tej, która stworzyła piosenkę na przykład do Bonda. Łącznie This Album May Contain Hope zawiera 17 piosenek, każda o zupełnie innym etapie przeżywania rozstania, złamanego serca, po to, by na koniec zostawić nas z przekonaniem, że idzie lepsze, idzie nowe. Ja bym mogła się tak zachwycać nad Ray, ale mamy kolejne premiery, kolejne nowości i już za chwilę w studiu Trójki pojawi się Dryskull, który rozsiądzie się u nas w studiu jak w salonie. Tak się pięknie bałagani, więc jak ma... zbliża się 10.30, a w studiu Trójki rozsiadł się wygodnie Robert Krawczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dry Skull. Tak jest. Nie Dry Skull. Też może być. Trzecia szkoła nikomu nie zaszkodzi. Ale sam powiedziałeś przed wejściem na antenę, że ta nazwa budziła pewnego rodzaju wątpliwości. Czy Dry Skull, czy Dry Skull, ale my mówimy Dry Skull. Bardzo się cieszę. Sam kiedyś zaszczepiłem tę niepoprawną wersję i dzisiaj no po prostu właśnie zbieram żniwo. Tak, to jest jak z imieninami. Kiedy się obchodzi i później się co roku zmienia i rodzinę wprowadza w błąd. Tak jest. Natomiast 14 rzeczy naraz robiłeś przed wejściem na antenę. Sam wspomniałeś, bardzo intensywny czas teraz. Dzieje się. Dziś jest bardzo ważny dzień. Po 6 latach pracy nad płytą producencką dziś ukazał się Salon, czyli zbiór 13 utworów, 11 piosenek, 13 wykonawców, których zaprosiłem do tego salonu, żeby razem porobić muzykę. A ten salon zawiera jakiś widok na morze? Tak, w mojej głowie od zawsze jest woda w ogóle, bo ja pochodzę z Olsztyna, więc woda jest mi bardzo bliska. Album otwiera i zamyka utwór, który skomponowałem i nagrałem siedząc na brzegu Morza Śródziemnego w Barcelonie, gdzie nakręciłem również klip z moimi przyjaciółmi do piosenki Mam czyste niebo nad głową. A co było taką największą inspiracją i powerem podczas tworzenia tej płyty? Życie, wiesz, życie i zaskakujące scenariusze, które ono serwowało i wiele chwil, w których wydawało się, że nie idzie tak, jak powinno, a później okazywało się, że dokładnie tak miało być. A na ile właśnie w tych opowieściach ty chciałeś zawrzeć cząstkę siebie? No bo wiem, że z Krzyśkiem Zalewskim, jak pracowałeś przy tej płycie, to zależało ci na uwypukleniu, uwidocznieniu konkretnych emocji, konkretnych uczuć i uchwycenia tego momentu ważnego dla ciebie. Stąd też się zastanawiam, na ile te teksty, które pojawiają się na tej płycie, są też taką cząstką ciebie. No z racji tego, że nad większością z tych tekstów pracowałem razem z wykonawcami, to gdzieś ta cząstka mnie na pewno się znajduje. W kilku piosenkach Mam czyste niebo nad głową i Mówię ci nie można wybitnie nazwać jakiś faktycznie towarzyszący mi stan emocjonalny. W większości utworów były to emocje, które może niedelikatnie stymulowaliśmy z wykonawcami podczas procesu powstawania piosenek. Pytam się o to, no bo jednak jest to dla mnie dosyć ciekawa perspektywa, kiedy to właśnie producent zaprasza artystów do stworzenia swojej płyty, ale też za pośrednictwem ich głosów właśnie kieruje całą narracją. Tu nie narzucałem zbytnio tej narracji wykonawcom. Tematyka tworzyła się najczęściej w oparciu o emocje, która towarzyszyła nam podczas słuchania muzyki, bo do wszystkich tych utworów najpierw powstała muzyka, a dopiero później pisaliśmy teksty, więc to ona napędzała ewentualnie kierunek, w którym podążaliśmy. No właśnie, a z drugiej strony ta płyta jest bardzo różnorodna. Za każdym razem, kiedy przesłuchuję płyt, a ja jestem tą osobą, która przesłuchuje od początku do końca, to staram się znaleźć jakąś taką nić porozumienia. Tutaj tą nicią porozumienia było twoje brzmienie, gdzie ty wychodzisz właśnie od popu, ale czerpiesz z przeróżnych gatunków i też robisz coś bardzo, co mi się bardzo spodobało. Za chwilę ten utwór usłyszymy w utworze Dość, a mianowicie z tych artystów, którzy są różnej maści, jesteś w stanie właśnie wyłuskać to popowe brzmienie. I za chwilę to usłyszymy w przypadku Walusia na przykład, który jednak jest bardziej rockowy, ale w tym utworze brzmi bardziej popowo. Tak, to prawda. Myśląc o wszystkich tych piosenkach i myśląc o wykonawcach, którzy będą w tych piosenkach, jednak starałem się w jakiś sposób przynajmniej wstępnie dopasować do ich prezentowanych przez nich styli. Natomiast czasami, właśnie tak jak w przypadku utworu Dość, udało nam się znaleźć jakąś wypadkową, która poprowadziła w innym kierunku. Bo wydaje mi się, że i Waluś, ale i też Mrozu w tej piosence pokazują troszeczkę swoje inne oblicze. No właśnie. I na ile to był taki proces, gdzieś ty chciałeś właśnie to inne oblicze uzyskać, a na ile to był trochę wypadek przy pracy? Moja twórczość jest zawsze wypadkiem przy pracy. Ja jestem dość spontaniczny, jeżeli chodzi o wymyślanie i o oddawanie tak naprawdę wodzy tej kreatywności, która się we mnie pojawia. Jak siadam do komputera i zaczynam pracę nad piosenkami, to nigdy nie wiem, w którym kierunku one pójdą. Także sam się zaskoczyłem, jak okazuje się, że jednak spójny ten album się okazał. No właśnie, ja się teraz zastanawiam, jak będą wyglądać koncerty z tym projektem. Na pewno będą bardzo głośne i będzie na nich mnóstwo ludzi i wszyscy będą się cieszyć. No ale jak zgrać to wszystkie grafiki? No właśnie, no zadaję sobie to pytanie naprawdę nieustannie od jakiegoś czasu, ale myślę sobie tak, lubię spełniać marzenia. Jedno z nich spełniłem dziś, wydając album Salon, więc teraz zrobię wszystko, żeby spełnić kolejne i tych wszystkich wykonawców zaprosić na wspólną scenę. A my zapraszamy do tego, aby rozsiąść się wygodnie w swoich salonach i słuchać od początku do końca albo na wyrywki całego albumu Salon. Bardzo, bardzo dziękuję. Drajskal był gościem audycji Nowe w Piątek. Dziękuję bardzo. Kiedy się budzę, doskwiera mi samotność. Już z tego stanu mam serdecznie dość. Ręce się pocą, a w całym domu chłodno. Szerokie oczy z apetytem na złość. Nie mogę zebrać słów na wypowiedź. Trójka. Sometimes tegoroczna laureatka nagród Grammy Olivia Dean i utwór Man I Need króluje na liście przebojów w Australii już 32 tydzień. A u nas kto będzie dzisiaj triumfował na liście przebojów pierwsza trójka, to zależy od naszych słuchaczy, słuchaczek. Zachęcamy do głosowania. Do godziny 12 możemy wybierać, przebierać, odsłuchiwać na naszej stronie internetowej. W poczekalni całkiem sporo utworów, między innymi Wszystko jedno, Wszystko źle i zespół Lore. A kto chciałby otrzymać płytę Lore Pelemele, zachęcam do kontaktu. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Nastawiam się na deszcz i na niezręczność. Przecież się potknę, że gdy zadzwonię, nie odbierzesz. Pełne przedziały i pewną bezsenność, że coś się ze mną. Wszystko jedno, wszystko źle. Zatrzymaj wszystkich, zanim zaczną mnie pocieszać. Sama też tam byłam. Zatrzymaj mnie, nim znajdę jakikolwiek sens, czymkolwiek co zrobiłam. Naprawdę dobrze się znam. Nie będzie gorzej niż jest. To przecież nic takiego. Unikam rozczarowań. Na wszelki wypadek nie spodziewam się niczego. Nastawiam się na deszcz i na niezręczność. Przecież się potknę, że gdy zadzwonię, nie odbierzesz. Pełne przedziały i pewną bezsenność, że coś się ze mną. Wszystko jedno, wszystko źle. Zatrzymaj myśli o czymś pozytywnym. Nigdy na nic nie ma wpływu. Powstrzymaj mnie przed przeświadczeniem, że się da nie spowodować wstydu. Naprawdę dobrze się mam. Niech będzie gorzej niż źle. To przecież nic nowego. Unikam rozczarowań. Na wszelki wypadek się spodziewam najgorszego. Nastawiam się na deszcz i na niezręczność. Przecież się potknę, że gdy zadzwonię, nie odbierzesz. Pełne przedziały i pewną bezsenność, że coś się ze mną. Wszystko jedno, wszystko źle. Cześć, z tej strony Aleksander Szalonek. Słuchacie właśnie mojego najnowszego singla Poleje się krew w trójce. Utwór ten opowiada, a właściwie krzyczy o narastającym gniewie. Nie tylko takim wewnętrznym, ale też takim zewnętrznym, który możemy zaobserwować w społeczeństwach. I niech ten utwór będzie hymnem dla wszystkich zdenerwowanych. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pa, pa! Po skroni buzuje ta burza. Może bokiem, może bokiem, może bokiem, może bokiem, może nie, a może tak, a może nie. No tak, jedni preferują zaparzenie melisy, a inni słuchanie muzyki. Aleksander Szalonek powraca z nowym materiałem, Poleje się krew. Jego najnowszy singiel, który premierowo pojawił się w Trójce. A o Aleksandrze całkiem sporo mówiliśmy w tamtym roku przy okazji jego debiutu Żaby i ludzie. Jeżeli ktoś chciałby natomiast wrócić do rozmowy, którą przeprowadził w tamtym roku Kuba Ambrożewski, to zapis znajdziemy oczywiście na naszej stronie internetowej. A teraz singiel Carry On, wyróżniony tytułem Hottest Record w BBC Radio 1, zespół Jungle. Padać śnieg na moich wysuszonych ustach.